res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit. I la rosada és clara, que el sol surt i s'ull pren i té delit del bany, que s'emmiralla al llit de tota cosa feta. Res no és mesquí i tot ric com el vi, i la galta colrada i l'onada del mar sempre riu, i l'onada del mar sempre riu. Primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot és primavera, i tota fulla verda eternament. Res no és mesquí, perquè els dies no passen i no arriba la mort ni si l'heu demanada. I si l'heu demanada us dissimula un clon, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. I no som mai un plor, sinó un somriure fi que es dispersa com grills de taronja. Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada brida cosa, avui, demà i ahir s'esfullarà una rosa, i a la verge més jove li vindrà llet al pit.